คุณผู้ฟังคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้มาถึงนี้หากว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปต่างจังหวัดจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของรถให้พร้อมนะคะและจะต้องมีการเช็ครถด้วยและการเดินทางนี้ขอให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะเนื่องจากว่าได้มีการกำหนดในเรื่องของ7วันอันตรายไว้ด้วยนะคะสำหรับเนื้อหารายการในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะโดยที่ว่าเราจะไปที่ประเทศอังกฤษค่ะเพราะว่าที่นั่นหอสมุดแห่งชาติได้นำหนังสือพิมพ์กว่า200หัวทั่วทั้งประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์จากยุคศตวรรษที่18ศตวรรษที่19รวมแล้วกว่า4ล้านหน้านำมาสแกนขึ้นบนออนไลน์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าอ่านได้ค่ะอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าที่นั่นได้ประกาศตัวว่าเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของโลกค่ะตอนนี้นะคะเกาหลีใต้ได้มีการคิดค้นหุ่นยนต์ที่จะช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำได้เป็นอย่างดีค่ะในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดในการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานเดียวหรือซิงเกิลแอร์พอร์ตหรือหับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะขณะเดียวกันก็จะให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและศูนย์การบินเช่าเหมาลำค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะมีผลงานการวิจัยที่พบว่าผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าผู้หญิงที่ทำงานอยู่แต่ในบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะและในช่วงสุดท้ายคือช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนมีความคืบหน้าในเรื่องการจัดซื้อแท็บเล็ตนะคะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วทางด้านของการอาชีวศึกษาก็มีความสนใจนะคะที่จะซื้อให้ใช้โดยนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือในชั้นปวช.ปี1ด้วยค่ะรายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ในรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่20ธันวาคมค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะเข้าสู่รายการหมุนตามเวลาในช่วงแรกนะคะคือช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะได้มีการนำเอาหนังสือพิมพ์นะคะได้สแกนขึ้นบนออนไลน์ด้วยค่ะโดยนายเอ็ดคิงผู้อำนวยการแผนกหนังสือพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติอังกฤษบอกว่าเป็นการเปิดเนื้อหาสู่สาธารณชนจำนวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนค่ะผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหาหัวข้อที่ต้องการได้ฟรีแต่ถ้าจะคิดค่าบริการหากต้องการเข้าถึงตัวเนื้อหาเท่านั้นโดยในคิงได้กล่าวว่าแทนที่จะต้องเข้าไปนั่งพลิกหนังสือพิมพ์ที่ห้องสมุดทีละหน้าเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ต้องการคราวนี้ผู้คนทั่วอังกฤษหรือแม้แต่ทั่วโลกสามารถเข้าไปค้นหาขุมทรัพย์ทางข้อมูลและเรื่องราวที่พวกเขาต้องการได้อย่างง่ายดายค่ะหนังสือพิมพ์นี้นะคะรวมอยู่ในโครงการก็ได้แก่ Aberdeen Journal, Breakfast Newsletter, Western Mail และ Manchester Evening News นะคะโดยทางด้านหอสมุดแห่งชาติอังกฤษนำหนังสือพิมพ์กว่า200หัวทั่วทั้งอังกฤษและไอร์แลนด์จากศตวรรษที่18 19รวมแล้วกว่า4ล้านหน้ามาสแกนขึ้นบนออนไลน์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะซึ่งเนื้อหาจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียกับเจ้าชายอัลเบิร์ตค่ะโดยทีมงานของห้องสมุดแห่งชาติอังกฤษได้ใช้เวลา1ปีในการสแกนหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนี้โดย1วันสแกนได้ราวๆ 8,000 หน้าและหลังจากนี้ก็จะตั้งเป้าว่าจะสแกนเพิ่มให้ได้เป็น10ล้านหน้าในอีก10ปีข้างหน้าค่ะเราไปกันที่ประเทศเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเกาหลีใต้ได้เตรียมนำหุ่นยนต์ตรวจการเข้ามาทำงานในฐานะพัสดีตรวจการผู้ต้องขังในเรือนจำแห่งหนึ่งในเมืองโปฮังทางภาคตะวันออกของประเทศค่ะโดยวางแผนที่จะนำหุ่นยนต์ดังกล่าวจำนวน3ตัวมาทดลองใช้เป็นเวลา1เดือนในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ทั้งนี้ผู้คุมที่ทำจากเครื่องจักรนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมผิดปกติโดยนักวิจัยกล่าวว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่เรือนจำได้เป็นอย่างดีค่ะ หุ่นยนต์นี้มีขนาดความสูง 1.5 เมตรได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มเอเชียฟอรัมฟอร์คอร์เรคชั่นซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยชาวเกาหลีใต้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายการราชทัณฑ์เป็นอย่างดีค่ะกลุ่มนักวิจัยเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวเคลื่อนที่ด้วยล้อทั้ง4ทำหน้าที่เหมือนขาพร้อมกับติดตั้งกล้องขนาดเล็กเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อสังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่น่าสงสัยอย่างเช่นการก่อเหตุรุนแรงและการฆ่าตัวตายศาสตราจารย์ลีเบ็กชูจากมหาวิทยาลัยยองกิซึ่งเป็นผู้นำในขั้นตอนการออกแบบได้บอกว่าหุ่นยนต์จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้คุมซึ่งเป็นมนุษย์ทราบทันทีหากเกิดสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลค่ะขณะเดียวกันนะคะยังคงมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักการปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หุ่นยนต์มีความเป็นมิตรต่อผู้ต้องขังมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคงจะสนใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่นำมาทดลองใช้เป็นเวลา1เดือนก็ตกอยู่ที่ 1,000 ล้านวอนหรืออยู่ที่ประมาณ 27.1 ล้านบาททั้งนี้งบประมาณก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายการลงทุนของรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ใช้เงินราวๆเกือบ 20,000 ล้านบาทในการวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2010ค่ะทั้งนี้เพื่อต้องการแข่งขันกับประเทศต่างๆอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนค่ะ คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ ามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยว่าได้เร่งรัดเรื่องการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานเดียวหรือซิงเกิลแอร์พอร์ตหรือฮับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งที่ผ่านมาการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆในเรื่องของความทันสมัยและการบริการที่ดีส่วนเรื่องที่2นะคะจะผลักดันให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและศูนย์การบินเช่าเหมาลำค่ะโดยที่ผ่านมายังไม่มีการพัฒนาเต็มรูปแบบเนื่องจากทางทอทยังไม่มีประสบการณ์ดำเนินการดังกล่าวดังนั้นจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านอากาศยานซึ่งประกอบไปด้วยการบินไทยวิทยุการบินแห่งประเทศไทยกรมการบินพลเรือนและทอทค่ะโดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนอกจากนี้แล้วนะคะทอทยังมีแผนที่จะฟื้นฟูท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งประกอบด้วยทางวิ่งและทางขับด้านตะวันออกนะคะคือฝั่งฐานทัพอากาศค่ะกำหนดแล้วเสร็จภายใน60วันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานแห่งนานาชาติภูเก็ตที่จะรองรับผู้โดยสารเป็น 12.5 ล้านคนต่อปีค่ะสำหรับโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส2นี้นะคะก็จะมีการกำชับให้ร่นระยะเวลาการก่อสร้างให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะจากแผนเดิมที่จะแล้วเสร็จภายในปี2060ก็จะให้แล้วเสร็จในปี2559ค่ะทั้งนี้เพื่อจะให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนต่อปีไปกันที่งานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะนักวิจัยได้เปรียบเทียบผู้หญิง3กลุ่มค่ะได้แก่ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านเต็มเวลาผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านแต่ไม่เต็มเวลาและผู้หญิงที่ทำงานเป็นแม่บ้านเต็มเวลาค่ะขั้นตอนของการสำรวจนะคะก็คือติดตามดูมารดา 1,364 คนซึ่งเริ่มต้นเมื่อคุณแม่เหล่านี้มีลูกอายุเพียง6เดือนและในช่วง10ปีต่อมานักวิจัยกลับไปสัมภาษณ์ผู้หญิงทั้ง3กลุ่มนี้อีก7ครั้งซึ่งก็เป็นช่วงที่ลูกอยู่ในชั้นประถมปีที่5นะคะผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามารดาที่ทำงานไม่เต็มเวลามีสุขภาพอนามัยโดยรวมดีกว่าเพื่อนค่ะมีอาการเศร้าซึมน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆแต่ไม่แตกต่างมากนักจากผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลานอกจากนี้นะคะผู้หญิงที่ทำงานไม่เต็มเวลายังมีความขัดแย้งระหว่างครอบครัวการงานน้อยกว่าผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลาค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลาจะจัดการกับปัญหาและความกดดันได้เป็นอย่างดีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญปรากฏให้เห็นเมื่อเปรียบเทียบผู้หญิงที่ไม่ทำงานเลยกับที่ทำงานไม่เต็มเวลานักวิจัยลงความเห็นค่ะว่าผู้ที่ทำงานไม่เต็มเวลามีอาการเศร้าซึมน้อยกว่าสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปดีกว่าและมีความสนใจตอบสนองความต้องการของลูกโดยเฉพาะเรื่องการเรียนได้ดีกว่าด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังค่ะมีเรื่องหนึ่งที่มารดาในทุกกลุ่มการสำรวจครั้งนี้มีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์นะคะคือเอกฉันท์ทั้ง3กลุ่มเลยค่ะบอกว่าถ้าหากว่าคุณพ่อจะช่วยทำงานบ้านได้เนี่ยจะยิ่งดียิ่งขึ้นเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะผ่านไปกับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลานะคะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนค่ะเราจะมาอัปเดตกับข่าวคราวเรื่องของโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นายชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในโครงการวันแท็บเล็ต PC เปิดฉายว่าขณะนี้ทางสพท.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดสรรเครื่องแท็บเล็ตแจกกับนักเรียนค่ะเพื่อที่จะนำเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา การแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่ะถ้าหากว่างบประมาณที่ได้รับไม่สามารถแจกแท็บเล็ตได้ครอบคลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็จะต้องหาวิธีจัดสรรใหม่สำหรับการแจกในระดับช่วงชั้นอื่นๆให้ยึดหลักความพร้อมค่ะขณะที่สพท.ได้เสนอแปรยติของงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 17,000 ล้านบาทและจะเพิ่มการจัดซื้อแท็บเล็ตเครื่องละประมาณ 6,000 บาทค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่างบประมาณที่ขอไปจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ขณะเดียวกันเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เสนอขอแปรยติงบประมาณเพิ่มเติมหลายรายการนะคะรวมไปถึงการจัดซื้อแท็บเล็ตของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ในระดับชั้นปีที่1ด้วยค่ะถ้าหากว่าได้รับงบประมาณตามที่เสนอขอก็จะจัดซื้อให้ทันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2555ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555นะคะในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนจำนวน 2,261 ที่นั่งค่ะถือเป็นโควต้าภาคเหนือ 3,790 ที่นั่งและรับจากระบบแอดมิชชั่น 2,775 ที่นั่งรวมทั้งหมดนะคะรับนักศึกษา 8,826 ที่นั่งใน20คณะ1วิทยาลัยค่ะโดยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนจะรับสมัครนักศึกษามาตั้งแต่วันที่14ตุลาจนถึงวันที่25ธันวาคมในจำนวน 2,261 ที่นั่งนะคะโดยแบ่งการรับเป็น2 ส่วนค่ะโดยที่ในส่วนรับตรงนี้คณะจะทำการรับเองประมาณ40โครงการในจำนวน 1,213 ที่นั่งค่ะสำหรับโควต้าภาคเหนือนะคะจะรับสมัครในวันที่17ถึง18ธันวาคมนะคะและระบบแอดมิชชั่นนะคะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับนักศึกษาจากระบบแอดมิชชั่นซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะดำเนินการสอบวิชา O-NETในวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์และดำเนินการสอบ GATPAT ครั้งที่1วันที่24ถึง27ธันวาคมนี้และสอบในครั้งที่2ในวันที่3ถึง6มีนาคมนี้ค่ะรายละเอียดคุณผู้ฟังติดตามได้ใน www.reg.cmu.ac.th นะคะนอกจากนี้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครแอดมิชชั่นทั้งหมดทั่วประเทศนะคะในวันที่11ถึง20เมษายนนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีข่าวประชาสัมพันธ์โครงการราชพฤกษ์ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะโดยงานราชพฤกษ์ปีนี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่14มีนาคมรวมทั้งหมด92วันด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะจะไปเที่ยวชมงานราชพฤกษ์ก็สามารถที่จะไปชมการท่องเที่ยวงานที่ชื่อเต็มๆว่ามหกรรมพืชสวนโลกได้นะคะและบรรยากาศการท่องเที่ยวในปีนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าๆและช่วงเย็นๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเที่ยวชมหอคำหลวงลานราชพฤกษ์สวนถวายพระพรสวนนานาชาติและกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาในรายการหนุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์9วัดทำบุญบังสกุลถวาย9วัดให้กับผู้ล่วงลับและฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระ